each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Dusty Springfield uit 1964 en Wishing and Hoping. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 31 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, energiek ontbijt in de Hoekse Waard. Pieken ultra fijnstof bij luchthaven Rotterdam The Hague Airport. En mooie koeien en sterke paarden op Fokveedag Hellevoetsluis. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Bye. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'm here, just like I said. Though it's breaking every rule I've ever made. My racing heart is just the same. Why make it strong to break it once again? And I'd love to say I do, give everything to you, but I can never now be true. So I say, think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Before I fall any deeper, I think I better leave right now. I'm here, so please explain why you're opening up a healing wound again. I'm a little more careful, perhaps it shows. But if I lose the highs, at least I'm spared the lows. I would tremble in your arms. What could be the harm to feel my spirit come? So I say, I think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Somebody better show me out before I fall any deeper. I better leave right now. I wouldn't know how to say how good it feels seeing you today. I see you've got your smile back, like you say you're right on track. But you may never know why once bitten, twice is shy. If I'm proud, perhaps I should explain. I couldn't bear to lose you again. Think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now. I'm feeling weaker and weaker. Somebody better show me out before I fall any deeper. I think I better leave. I think I better leave right now. Achtereenvolgens hoorde je de Christians en Harvest for the World en Will Young en Leave Right Now. Tot middernacht, De Late Avond met Bert de Wolf. Onlangs organiseerde de gemeente Korendijk samen met provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, ondernemersvereniging Hoekse Waard, Energieke Regio en diverse lokale maatschappelijke organisaties en ondernemers een energieontbijt voor ondernemers. Duurzaamheidswethouder Gerard de Boer was daarbij. Hij is vanavond hier bij ons in de studio. Goedenavond, meneer de Boer. Goedenavond. Ontbijt, en dan gaat het over energie, een energieontbijt. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Ja, op zich een oven, zou ik haar zeggen, in Hoekse Waard. Waar we naar uitkijken is het energieprogramma zoals we hem hebben. Het energievisie in de Hoekse Waard door de 5 gemeenten vastgesteld. 2040 energie, neutraal. Betekent dat er heel veel dingen moeten gebeuren om dat ook te halen. En wat we met dat ontbijt hebben geprobeerd, is met name ondernemers, maar ook de organisaties die u net al noemde in de aankondiging, bij elkaar te brengen om te kijken op welke manier kunnen we nu die 2040 energie-neutraal bereiken. Energie-neutraal betekent dat de energie die we gebruiken in de Hoekse Waard ook hier in de Hoekse Waard wordt opgewekt. Klopt, dat is het. Hoe kunnen we dat nou bereiken? Nou, we hebben drie drukbezochte avonden gehad, zogenaamde werkateliers. daar waren ook de verschillende partijen die u net noemde aanwezig. Nou, daar zijn ook wat aandachtspunten gevraagd. We hebben ook daar een programma op losgelaten. En dat programma gaan we ook nu stap voor stap uitwerken. En wij vonden het eigenlijk buitengewoon aardig om dat nou niet te doen in een vergadering elke avond of op een avond. Maar om dat met een ontbijt te doen en te laten presenteren op welke manier kunnen de organisaties ons nu helpen. De ondernemers helpen, want het gaat hier met name over ondernemers. Om de ondernemers te helpen om energie op te wekken, maar buiten dat te besparen. Ja, de kaars brandt van twee kanten. Je kunt minder gaan gebruiken en je kunt tegelijkertijd ook zelf meehelpen het op te wekken. Klopt. En dan ben je dubbel goed bezig. Dat klopt. En dan zie je met name dat het besparen wel een heel belangrijk onderwerp is. Kijk, we hebben heel veel vastgoed in de Hoekse Waard. Bestaand vastgoed. Kijk, als het nieuw vastgoed is, dan kan je al gelijk de maatregelen treffen die je wilt treffen en kan treffen. Maar met name het bestaande vastgoed is buitengewoon lastig. Wij hebben in de Hoekse Waard heel veel agrarische bebouwing, maar ook heel veel bedrijven met platte daken, met daken die geschikt zijn om zonnepanelen op te leggen. Dus de eerste stap die ik het liefst zou maken is zonnepanelen erop. Nou, dan komt nog bij dat we in 2024 al het asbest van de daken af moeten hebben. Dat is een rijksoverheidsmaatregel. Dat betekent asbest eraf, zonnepanelen erop, maar ook isoleren. En dat zijn de stappen die we met name willen nemen om die 35% te besparen. Ja, kunnen realiseren. Maar hoe gaat u de ondernemers zover brengen dat ze dat ook gaan doen, vrijwillig? Ja, nou, dat is een zoektocht. Je kan het ook omdraaien. Wat hebben de ondernemers nu nodig om ook die besparing te realiseren? Nou, een van de vaste groepen die we nu ook hebben, dat is de Energieke Regio. Dat is een organisatie die bestaat ook uit vrijwilligers. En die helpen de ondernemers te zoeken. We noemen het dan een energiescan. Want wat is er nodig om energie te besparen? Ze geven daar ook op advies op. En vervolgens kan dan de ondernemer aan de slag om te zorgen dat die scan ook wordt uitgevoerd. Ja, maar een beetje ondernemer zal zeggen, wat word ik er wijzer van? Want ik moet daar geld voor gaan betalen. Ik moet investeringen doen. Ja. Wat word ik er beter van? Ik kan me voorstellen, als het grotere bedrijven betreft, die hebben vaak een groen hoofdstuk al in hun bedrijf staan. Dat vinden aandeelhouders ook belangrijk, dat die bedrijven zoiets hebben. Maar midden- en kleinbedrijf is toch een stukje anders. Ja, dat klopt. Maar ik vond wel een hele mooie die de Energieke Regio heeft gedaan. Dat is een winkel, een supermarkt in Goudswaard. Daar hebben ze gekeken, daar moet de cv-ketel vervangen worden. En dat gaan ze doen met een boiler, met een warmte-terugwinning op de koelinstallatie. Nou, dat is een investering van rond de €1.500. Een besparing van 2557 kubieke meter gas. Een forse besparing op de kubieke meters gas. En een terugverdientijd in 1,1 jaar. Nou, wanneer je dat tegen een ondernemer vertelt, als je dat als ondernemer oppakt, dan zeg je, er zijn voor mij kansen. En die kansen proberen wij met het midden- en kleinbedrijf, maar ook met LTO, want we hebben ook heel veel agrarische ondernemers hier in de Hoekse Waard, proberen we daarmee de slagen te slaan die nodig zijn. En niet alleen proberen, het zal ook moeten. Wat gaat de volgende stap zijn? De volgende stap is dat we met het uitvoeringsprogramma, zoals we dat nu ook hebben liggen, aan de gang gaan. En we gaan met de Energieke Regio, ook met LTO, dus de agrariërs, in gesprek om te kijken asbest eraf en zonnepanelen erop. Wij spraken met duurzaamheidswethouder Gerard den Boer van de gemeente Korendijk naar aanleiding van het energieontbijt wat daar deze maand, het was 11 juli, was het, klopt, plaatsvond. Ja. Dank dat u hier was en veel succes. Dank u wel. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. There are many, many crazy things that will keep me loving. And with your permission, may I list a few. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that. Uit de film 50 Shades Darker was dat José James en They Can't Take That Away From Me. En daarvoor Michel Sardou en La Maladie d'Amour. De resultaten van het onderzoek naar de luchtkwaliteit rondom vliegveld Rotterdam. Dat straks na 10cc. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Agree to disagree, but disagree to part. When after all it's just a compromise of the things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The Things We Do For Love van 10cc. In opdracht van luchthaven Rotterdam The Hague Airport deed TNO onderzoek naar de luchtvervuiling in de omgeving. En de resultaten stellen niet gerust, zegt Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Herman de Bruin. De luchtkwaliteit van Rotterdam The Hague Airport, dat is nog steeds een probleem. En degene die weet wat het probleem is, dat is Suzanne Kuipers, is aan de telefoon namens Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Suzanne, welkom. Bedankt. Ja, jullie maken je zorgen over die luchthaven vlakbij Rotterdam en al die mensen die daar omheen wonen. Ja, dat klopt. Want dat die luchthaven geluidsoverlast veroorzaakt, dat was natuurlijk al lang bekend. Ja. Maar nu is er eigenlijk pas voor het eerst een onderzoek gedaan naar wat die luchthaven nou betekent voor de luchtkwaliteit. En nou, wij zijn blij in ieder geval dat het onderzoek nu is uitgevoerd. Dat is in opdracht van de luchthaven zelf gedaan. Wij hadden eerder al aangedrongen bij overheden om dergelijk onderzoek te doen. Maar zij wilden dat steeds niet. Nu heeft de luchthaven dat wel gedaan. En ja, de resultaten daarvan zijn aan de ene kant gelukkig niet zo ernstig zoals de situatie bij Schiphol. Daar is het qua luchtkwaliteit echt nog een stuk zorgelijker. Hmm. Maar je ziet wel dat bij Rotterdam er ook wel degelijk een negatief effect is van die luchtvaart op de luchtkwaliteit in de omliggende woonwijken. Ja, en wat betekent dat dan voor de omwonenden? Ja, dat betekent dus dat de lucht die zij inademen wordt sowieso natuurlijk al vervuild ook door wegverkeer en industrie. Ja. Maar ook de luchthaven, de vertrekkende vliegtuigen met name, doen daar ook een flinke duit in het zakje als het gaat om ultrafijnstof. Ja, want dat is het punt waar het over gaat, ultrafijnstof. En dat is slecht voor iedereen eigenlijk, maar zeker voor mensen die iets met hun longen hebben, COPD-patiënten bijvoorbeeld. Ja, die zijn natuurlijk extra gevoelig voor dat soort stoffen. Kijk, en bij ultrafijnstof is het zo dat eigenlijk ieder extra beetje ultrafijnstof wat in de lucht komt, dat is ongezond, maar ja, pas bij echt hoge concentraties, dan gaat dat natuurlijk ook klachten opleveren. Ja. Maar ja, hoe minder, hoe beter. Dat is zeker het geval. En wat dat betreft is het dus toch geen goed nieuws dat ook die luchthaven weer zorgt voor extra vervuiling. Ja, hoewel we hebben natuurlijk de wegen eromheen, je zei het zelf al, en de haven die natuurlijk stevig vervuilt. Is die luchtkwaliteit van die luchthaven, brengt die zoveel teweeg? Of zeg je nou, het zijn eigenlijk peanuts, maar het zou minder kunnen? Nou kijk, de bijdrage van de luchtkwaliteit op basis van dit onderzoek vanuit de luchtvaart bleek ongeveer 15% te zijn. Mm-hmm. Dus andere bronnen zijn groter. Maar goed, het zijn natuurlijk al die beetjes bij elkaar die uiteindelijk voor het totale effect zorgen. En 15% is ook niet niks. Maar wat wij ook zagen is dat uit dat onderzoek wel blijkt dat vanuit die vliegtuigen, met name als er bijvoorbeeld 's ochtends om 7 uur veel vliegtuigen achter elkaar opstijgen, er ook wel flinke pieken zijn. Dus dat er dan echt in één keer wel een grote dosis ultrafijnstof tegelijk door die luchtvaart komt. Dus ja, wat dat precies voor gezondheid betekent, dat is nog niet helemaal bekend. Maar het is in ieder geval wel een belangrijk punt van aandacht. Ja, de luchthaven heeft het zelf gedaan, zei je al, dat onderzoek. Wat kunnen jullie als Milieufederatie daar dan aan doen? Of zeggen jullie nou, we bekijken het gewoon ter plekke of we gaan verder niks doen? Nou, wij zijn sowieso in overleg met de luchthaven, maar ook met de betrokken overheden rond alle ontwikkelingen. Maar we zullen dit punt van luchtkwaliteit daarbij natuurlijk ook betrekken. Omdat we zien gewoon dat zij dus een bijdrage leveren aan die vervuiling. Dus we zullen natuurlijk ook aan hen gaan vragen van jongens, kunnen we dat niet wat minder maken? En een van de mogelijkheden om die bijdrage aan de ultrafijnstof te verminderen is bijvoorbeeld wanneer er zwavelvrije kerosine gebruikt wordt. Ja, en dat zou zomaar kunnen? Nou, waarschijnlijk zal dat wel wat kosten met zich meebrengen. Maar goed, uiteindelijk. Maar die vliegtuigen kunnen er wel op vliegen, bedoel ik? Ja, dat is mogelijk, ja. Ja. Dus dat is natuurlijk net als met de auto's. In het verleden was het ook zo dat er in benzine veel zwavel zat wat voor veel luchtvervuiling zorgde. En op de duur is daar natuurlijk ook tussen ontzwavelde brandstof een soort standaard geworden. Ja, en als de scheepvaart dat dan ook nog een keer gaat doen, want dat doen ze ook nog niet volgens mij, dan zou dat heel veel bijdragen aan de schonere lucht. Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk moet inderdaad natuurlijk naar al die bronnen van vervuiling gekeken worden. En gaan we zeker niet tot schone lucht komen wanneer alleen voor de luchtvaartmaatregelen genomen zullen worden. Mensen die wat meer willen weten, hebben jullie iets op de website staan over dit onderzoek en jullie gegevens daarover? Ja, zeker. Op onze website www.milieufederatie.nl, daar is het onderzoek zelf ook te vinden, maar ook een reactie van ons op het onderzoek. En als mensen daarnaast nog meer informatie willen vinden, dan kunnen ze op de website natuurlijk ook onze contactgegevens vinden. Ja, jullie blijven dat in ieder geval volgen. Niet alleen voor de luchtkwaliteit van de luchthaven, maar alle andere luchtkwaliteiten die ervoor zorgen dat Zuid-Holland bewoonbaar blijft, laten we het zo nog maar zeggen. Suzanne Kuipers, namens Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, dank voor het gesprek en heel veel sterkte in de strijd. Bedankt. Jou kan het geen reet schelen hoe het met me gaat. Je kijkt de andere kant op als ik je zie op straat. Ik zou beter moeten weten, ik kan maar beter gaan. Ik wil je wel vergeten, maar mijn hart kan dat niet aan. Niets moet je van me hebben, niets neem je van me aan. Toch ben ik met mijn liefde niet bij je weg te slaan. Ik heb alles voor je over, ik wil desnoods wel gaan. Dat kan ik wel beloven, maar mijn hart kan dat niet aan. Breekt in elk geval. Jou kan het geen reet schelen dat ik doodga van verdriet. Ik glimlach door mijn tranen, je doet of je niet ziet. Ik ben aan het proberen me niet te laten gaan. Ik zou hem moeten smeren, Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. And I took all the time as if asking for more. I'll be with you again, words without credence or twist in your answer evade every question. Reaction belies everything that you mention. Choke on the air that catches and burns my eyes. Cue those tears of I'm special, but when you prove it to me, I'll be with you again. Words without freedom. Those statements are empty and hollow, and they don't feed the hunger inside. Words without credence mean anything, so maybe you should be told it's for real, it's the end of our time. It's the end of our time. Paul Young was dat uit 1985 en This Means Anything. En daarvoor Frederike Spicht en Mijn Hart Kan Dat Niet Aan. Zaterdag 11 augustus is het weer zover. De Fokveedag in Hellevoetsluis. Herman de Bruin. Een Fokveedag in Hellevoetsluis. Daar gaan we het over hebben bij dit onderwerp. Gert-Jan Zevenberg is in de studio. Welkom. Goeiedag. Met de Fokveedag al jaren bezig? Al jaren, ja. En waar komt dat vandaan? Vanuit het boerenbedrijf? Ja, wij hebben zelf altijd een gemengd bedrijf gehad. Dus melkvee en akkerbouw. Ja. En ik heb er nog een baan bij. Dus op een gegeven moment moest ik ook kiezen. Dus dat ging de melkkoeien weg, omdat het iets te veel werk was. Maar die koeien bleven wel altijd boeien. En ze vroegen me voor de Fokveedag of ik wilde komen. En een beetje helpen. En dan vooral in de PR-hoek, omdat ik daar wel wat in thuis ben. Ja, ja. En dat is denk ik al ondertussen al een tiental jaren geleden. Ja, want die Fokveedag is er al heel lang, hè? Ja, ik kan niet precies zeggen wanneer de eerste was. Hij is 61 keer, hij vindt nu voor de 61ste keer plaats dit jaar. Maar dat wil niet zeggen dat hij ieder jaar plaatsvond. Want in de oorlogsjaren sloegen ze over. Dus wanneer de allereerste was... Ik weet het niet precies. Maar een soort boerenmarkt, of mag je het zo niet zeggen? Nee, want zo begon het zeker niet. Nee? Het begon echt als, heb je een mooie koe op stal? Dat wilde hij laten zien. Ja. En dan wilde de buurman die ook wel even laten zien. Ja, dan kreeg je een soort concurrentiestrijd. Exact. Ja. En er kwam nog een keer bij kijken. Als je daar een mooie koe had, die ook nog een keer goed produceerde, dan wilde hij die wel verkopen. Dus als hij daar nummer 1 was, verkocht je hem makkelijker. Ja, ja. Maar wat is nou een mooie koe? Ja, dat is... Een mooie koe is, zoals we er nu tegenaan kijken, zoals de melkveehouders er nu tegenaan kijken, is een koe die heel lang meegaat. Dus die lang veel melk kan produceren. Lange productietijd heeft. Precies. Maar ook gewoon oud wordt. Ja, ja. En dat betekent dat de koe hele goede poten moet hebben. Mm-hmm. Goede benen. Goed moet kunnen lopen. Goed staan. Een mooi frame noemen we dat. Rechte rug. Dat soort dingen. En, dat en ziet mooie uien natuurlijk. Ja, dat ziet die jury dus allemaal. Ja. Die heeft daar oog voor, om zo maar te zeggen. Die jury bestaat voor een groot deel uit of melkveehouders of stamboekkeurmeesters. Mm-hmm. En die hebben er verstand van. Als zij het niet hebben, wie dan wel. En dat is de grootste trekker van die fokveedag? Of er zijn veel andere dingen ook aan de hand? Er zijn heel veel andere dingen. Ja. Maar de misverkiezing, om het zo maar even te zeggen, dat is nog steeds het belangrijkste. Ja, de vrouwen, hè? Ja, zo precies. Gaat dat. Ja. Dat is nog, dat trekt toch heel veel publiek. Ja. Maar er gebeuren veel meer dingen. Er gebeurt veel meer. Ja. Er is een heel randevenement, een agrarisch evenement is het eigenlijk geworden. Maar er zijn ook voor kinderen allerlei dingen te doen. Ja, ja. Ook producten te koop, neem ik aan. Ja, er is een streekmarkt. Streekmarkt, ja. Waarbij je niet alleen de agrarische producten, de zuivel en de producten zoals kaas en andere zuivelproducten kunt kopen. Maar ook, noem eens even een zijstraat. Wat produceert een eiland als Voorneputten waar het gehouden wordt? Aardappels? Bijvoorbeeld. Groenten, fruit, dat is honing. Allemaal. Het is er allemaal. Ja. Wijn zelfs. Kijk, sterke paarden en sterke mannen zie ik allemaal staan. Ja. Leg uit. Nou, de trekpaarden natuurlijk. We hebben een trekpaardenkeuring ook. Want daar kun je hetzelfde voor doen als met de koeien. Ja. Dat hebben we sowieso en die komen ook. Er komt ook een showteam met trekpaarden. Zijn die er nog? Worden die dan nog van trekpaarden? Denk je, tractoren en zo? Dat is allemaal verdrongen. Klopt. Er is een groep liefhebbers in Nederland die nog trekpaarden fokt. En ook keurt en ook gewoon houdt en mee werkt. En er ook nog... Maar dat is mondjesmaat natuurlijk. Ja. Het is niet meer zo dat ze daar hectares mee bewerken. Nee, maar gewoon voor de aardigheid. Ja, precies. Ja. Veel te doen. Wanneer is het? Het is 11 augustus op zaterdag. Ja. Het begint om 9 uur, 's ochtends. We zijn er al veel eerder. Als je koeien wilt kijken, kun je al veel eerder naartoe. Ja, boeren zijn altijd vroeg, hè? Zo is dat. Ja. Zo is dat. En we moeten de koeien ook schoon mooi maken. Een beetje opborstelen, een beetje poetsen, een beetje vlechten. Ja, daar moet nog van alles aan gebeuren. De dames moeten er keurig bij staan, toch? Precies, precies. Ja, zo is dat. Fokveedag in Hellevoetsluis. 11 augustus zeiden we al. In de Hoekse Maart. Hellevoetsluis ligt in de Hoekse Maart. Nee, voor de Putten. Net niet. Nee, wacht even. Voor de Putten, ja. Ja. Waar vindt het plaats? Ja, in Hellevoetsluis op de Smitsweg. Moriaanse weg. Dat is een hoek. Dat is een grasveld midden in Hellevoetsluis eigenlijk. Ja. En je kan niet missen. Kan niet missen. Je kan het altijd vinden. En als je op de website kijkt... Staat het er ook op hoe je er moet komen. Noem dan nog even de website. Website klinkt heel eenvoudig eigenlijk. www.fokveedaghellevoetsluis.nl. Kijk, dan weten we alles over de Fokveedag in Hellevoetsluis. En die sterke mannen, die zijn er ook bij. En die zorgen ook voor spektakel, denk ik. Dat hopen we. Dat zal wel. Gert-Jan Zevenbergen, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes, want er zal nog het een en ander voorbereid moeten worden. We hebben nog wat werk, ja. Dat dacht ik al, maar dat gaat allemaal goed komen als ik je zo hoor. We doen ons best. Heel veel plezier ook. Dankjewel. How have I come to this? How did I slip and fall? How did I throw half a lifetime away without any thought at all? This should have been my time. It's over. It never began. Facing a world for once not on my side, I simply turned and ran. I try to blame it on fortune. Some kind of shift, it'll start. But I know the truth, and it haunts me just a little too far. Elton John schreef dit nummer voor de musical Aida van Tim Rice en zong het hier met Janet Jackson, I Know the Truth, uit 1998. De late avond van dinsdag 31 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Barbara Streisand heeft het laatste woord. Fijne nacht. When you just give love and never get love, you'd better let love depart. I know it's so, can't get you out of my heart. since I fell for you. Well, it's too bad, and it's too sad. Dit is De Late Avond. Thank you.